फजर से पहले तक पढ़ सकते हैं, कभी भी जैसा आप वितर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कितनी रकातें पढ़ें, तो इसकी रकातें याद रखिए दो दो करके, कम से कम दो और ज्यादा ज्यादा आठ रकात, और ये रकातें दो दो करके ही होंगी। दो के बाद सलाम, दो के बाद सलाम, दो के बाद सलाम, दो के बाद सलाम। ठीक, तो अगर आपको दो पढ़ना है तो दो हो गई, चार पढ़ना है तो दो दो करके मतलब दो सलाम होंगे, छह पढ़ना है तो तीन सलाम, और आठ पढ़ना है तो चार सलाम से आठ रकातें, दो के बाद सलाम फेरेंगे, ये इसकी रकातें। कम से कम दो, ज्यादा ज्यादा आप जो है आठ रकातें इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब जो है ये